Polazłem w rejony, gdzie nikt o zdrowych zmysłach nie chodzi nocą, ani nawet za dnia. Nie ma co panikować, trzeba pomyśleć o tym, by najprędzej jak się da znaleźć drogę z powrotem. Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę. Czy ja to ty? Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę. Czy ja to ty? Ja to ty.